Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Halina Szymańska, nową szefową Kancelarii Prezydenta. Komisja Europejska w środę podejmie decyzję w sprawie procedury o naruszenie unijnego prawa wobec krajów, które nie uczestniczą w relokacji uchodźców. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o działaniach w górnictwie w latach 2007-2015. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili z Moskwy. Policja zatrzymała ponad 100 osób biorących udział w antykorupcyjnej demonstracji. Akcję zorganizował lider opozycji Aleksiej Nawalny, aby skłonić organy ścigania do zajęcia się sprawą majątku premiera Dmitrija Miedwiediewa. Szef rządu został oskarżony przez opozycjonistów o nielegalne nabycie ogromnego majątku. Podobne akcje odbywają się w innych miastach Rosji. Tam również ich uczestnicy trafiają do aresztów. Halina Szymańska została nową szefową Kancelarii Prezydenta. Zastąpiła na tym stanowisku Małgorzatę Sadurską, której podczas pożegnania w Pałacu Prezydenckim podziękował Andrzej Duda. To są pełne 2 lata służby na tym bardzo wymagającym i trudnym stanowisku. Bardzo serdecznie za to pani minister dziękuję. To była bardzo sumiennie i bardzo sprawnie wykonana praca. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk poinformował, że Małgorzata Sadurska jest kandydatką do zarządu PZU. Halina Szymańska była dotychczas wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja Europejska podejmie w środę decyzję w sprawie wszczęcia procedury o naruszenie unijnego prawa wobec krajów, które nie biorą udziału w programie relokacji uchodźców, poinformował rzecznik Komisji Aleksander Winterstein. Wcześniej Reuters podał, powołując się na źródła unijne, że procedura wobec Polski, Węgier i Czech zostanie wszczęta jutro. O błędnej unijnej polityce w sprawie uchodźców mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Błaszczak podkreśla, że cała Grupa Wyszehradzka mówi w tej sprawie jednym głosem. Minister po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z państw grupy V4 powiedział, że nie ma zgody na mechanizm relokacji uchodźców w obecnym kształcie, a państwa muszą dbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy solidarni. Uważamy, że Komisja Europejska nie ma racji. Te zapowiedzi dotyczące ukarania państw z Grupy Wyszehradzkiej są bezpodstawne. Polityka bezpieczeństwa jest polityką krajową, nie jest polityką europejską, a my stoimy na straży bezpieczeństwa naszych państw. Ministrowie z Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali o pomocy dla uchodźców poza granicami Unii. To jest bardziej skuteczne niż przyjmowanie tych ludzi do Unii Europejskiej, dodał Mariusz Błaszczak. Polskie górnictwo i władze nie wykorzystały dobrej koniunktury na węgiel, nie było odpowiednich inwestycji, a założenia programu rządowego były nierealne. NIK przedstawiła wyniki kontroli w górnictwie w latach 2007-2015. Szef Izby Krzysztof Kwiatkowski wyjaśniał, że załamanie przemysłu górniczego wynikało nie tylko z kryzysu na rynku węgla w 2012 roku. Ale przede wszystkim w naszej ocenie z braku konkretnych systemowych działań restrukturyzacyjnych, które powinny zostać podjęte przez ministra gospodarki oraz zarządy spółek węglowych. Szanse, jakie dały efekty wcześniejszych reform oraz dobra koniunktura na węgiel kamienny przed rokiem 2012 nie zostały wykorzystane. Prezes NIK dodał, że rządowy program dotyczący funkcjonowania górnictwa w latach 2007-2015 był nieskuteczny. Negatywnie oceniono też prywatyzację firm współpracujących ze spółkami górniczymi. Nie będzie na razie zmian w funkcjonowaniu konsulatu w Lwowie. Od wczoraj Ukraińcy mogą jeździć do państw Unii Europejskiej bez wiz. Dotąd lwowska placówka była światowym rekordzistą wśród naszych urzędów konsularnych w liczbie wydawanych wiz. W grudniu przekroczono 500 000. Nawet wbrew temu, że Unia Europejska zapowiadała zniesienie wiz, także w tym roku zainteresowanie nie malało, a wręcz rosło, powiedział mi konsul generalny we Lwowie Rafał Wolski. W pierwszych miesiącach tego roku wydaliśmy o 20% więcej wiz niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 2/3 tych wiz to wizy długoterminowe, czyli pozwalające na przebywanie na zachodzie dłużej niż 90 dni w ciągu pół roku. Ci, którzy przyjeżdżają do naszego kraju na podstawie nowych zasad bez wizy, nie mogą przekroczyć tego terminu. Dlatego konsul Rafał Wolski nie spodziewa się nagłego zmniejszenia liczby starających się o wizy w jego placówce. Być może zaczniemy obserwować delikatny spadek nie wcześniej niż za kilka miesięcy. W ciągu pierwszej doby zniesienia wiz dla Ukraińców do Unii Europejskiej z tego rozwiązania skorzystało zaledwie około 4% wszystkich podróżujących do wspólnoty. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na Mazowszu rozpoczęło się obrączkowanie bocianów. Grupa ekologiczna tym razem chce oznakować 1200 piskląt. Pierwsze zaobrączkowano w Purzecu koło Siedlec, mówi Ireneusz Kaługa.

15 lat minęło. Album Cry, Simple Minds, 2002 rok. One Step Closer. W sobotę w audycji Myśliwiecka 357 naszym wspólnym gościem będzie wokalista tego zespołu, Mr. Jim Kerr. We'll be right back. Tyle rzeczy chciałbym ci powiedzieć, ale otacza nas prawdziwe życie. See the Lights to z tej płyty Simple Minds. Jim Carrey, więcej o zespole, o jego pięknej historii, o nagraniach akustycznych, tych najnowszych, w sobotę między 17 a 19. Zapraszam Państwa już teraz bardzo serdecznie. 18 minut po 14 to teraz historia, ta trochę dalsza. Something I looked into her mirror. Priscilla looked into the washing machine and the drudgery of being wed. She was so jealous of her sister and her liberty and her smart young friends. She was so jealous of her sister. Sabella looked into the wardrobe. Priscilla looked into the frying pan. She was so jealous of her sister and her way of life and her luxury flat. She was so jealous of her sister. She'd throw away her dirty dishes just to be free again. Her woman's weekly magazines just to be free. children in the nursery, just to be free again. Consider some of her little children, and then decided she was better off than the wayward lass that her sister had been. No longer jealous of her sister, so she ran round the house with her curlers on. No longer jealous of her sister. Płyta, która ma, będzie wkrótce miała 50 lat, zespół The Kinks. Davis z niewielką pomocą Dave'a, Davisa na tej płycie w głównej roli. Oczywiście The Kinks, Something Else by The Kinks, 1967 rok. 50 lat jeszcze będziemy przypominać, bo tu i Waterloo Sunset, i David Watts, i Death of a Clown, i te dwa utwory, których przed chwilą posłuchaliśmy, Two Sisters i The Soldier Man. A chętnych do wejścia w następny poniedziałek tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy nagrywali koncert zespołu Pablo, Paweł i Ludziki. 22 i 7 trójek, w tej sprawie można dzwonić. A u nas pan Franek mówi Born to Run. Ride the mansions of glory and my suicide machines. Sprung from cages on Highway 9, chrome wheel fuel injected, stepping out over the line. Oh, baby, this town looks a bone string about. It's a death trap. It's a Ghost to Hollywood. Niedawno przy okazji muzyki z płyty Liverpool umówiliśmy się, że jeszcze powrócimy do chociażby tego pierwszego albumu Welcome to the Pleasure Dome. No i niektórych jego fragmentów Born to Run z repertuaru Bossa w ich bardzo śmiałej, odważnej, wręcz brawurowej interpretacji, chociaż struktura 1:1, ale i Holly Johnson i cały zespół postarali się, żeby był ogień i energia właśnie przez prawie 4 minuty. To teraz 29 minut po 14:00 nowy utwór Susan Sandfor. Don't trust the ones who love you, 'cause if you love them back, they'll always disappoint you. It's just a matter of fact. Don't love the ones who trust you, it's just not in your heart. You're a teasing little twister, and they're dancers in the dark. Oh, but I wish I had a lover who'd keep it undercover. We could live our dreams, sweet sail on golden wings. I wish I had a lover, someone who wouldn't bother to tell me what to feel today. Kiss you. vanish before your eyes. A walking disaster can also master a graceful posture. But where's the dignity when I wish I had a lover who'd keep it undercover? We could live our dreams, sweet sail on golden wings. I wish I had a lover, someone who wouldn't bother to tell me what to feel, to tell. Niespodziewanie się wycisza. Bardzo mocno jej kibicuję od zawsze właściwie. Susan Sandfo z Norwegii. Jej nowa płyta Music for People in Trouble ukazuje się 25 sierpnia. No i to jest utwór, który całość pilotuje, czyli Undercover. Zaproszenia na koncert zespołu Pablo Opavo i Ludziki w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji. Teraz jeden zespół z jednej płyty i dwa utwory. Pierwszy spokojny, nawet może za bardzo spokojny jak na tę porę dnia, a później terapia wstrząsowa. Mew. Make your mind up, down, in Zanzibar. I could make your mind regret it made it this far. Now what did I score? See at night, oh, quietness of you. Tonight you look beautiful.

Kompletnie zapełniony zespół, a szkoda, nie powinno tak być, dlatego wrócimy do nich za tydzień w tonacji również The Otters 1967. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach, dziękujemy. O, oni też mogliby coś nowego już nagrać. Stereophonics dzisiaj na koniec. In a moment. Pa, pa. Don't know where you're going. Used to be a star. And everywhere you turn, raining on your fire. You're searching for an answer. Your hands and tongue are tied. And everything that you thought you knew is buried deep alive. You could take tomorrow if you wanna. You should take tomorrow. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Nadal otrzymuję meldunki o konkursowych wyprawach. Na trasy wyruszyli m.in. uczniowie z Pabianic, Nowego Tomyśla i Kościerzyny. Wszyscy marzą o wspaniałej nagrodzie. Przypomnę, zaproponowaliśmy wszystkim słuchaczom, którzy nie przekroczyli 19 lat, wycieczki rowerowe na dowolnej trasie. Z tych wypraw trzeba nam przysłać sprawozdanie. Te prace oceni jury i na tej podstawie wyłoni laureatów konkursu, którzy wyruszą na finałową wyprawę do Włoch na Rivierę Adriatycką. Sprawozdania przyjmujemy już od początku maja. Jeśli wyruszycie w czasie wakacji, pracę musicie przysłać do 1 sierpnia. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Wielu z Was planuje dopiero konkursową wyprawę. Grażyna Ruska proponuje wybrać rejon Muszyny. Dlaczego? Dlatego, że tam jest wiele atrakcji, piękne widoki, ciekawe trasy, chociaż trudne, i kultura, która pozostała po ludziach niegdyś tam mieszkających. Proponuje trasę turystyczna Pętla Muszyńska. Ona biegnie dookoła Popradzkiego Parku Krajobrazowego, tej jego części na wschodzie, przez Leluchów, Dubne, Wojkowa, Powroźnik i wraca z powrotem do Muszyny. A początek w centrum Muszyny przy Muzeum Regionalnym. Kiedyś to było muzeum założone przez członków tutejszego koła PTTK. Jego zbiory mieszczą się dzisiaj w dawnym budynku historycznym. W okolicach urzekają piękne widoki, ale i ciekawe zabytki architektury drewnianej. To są spichrze i cerkwie łemkowskie. I w tych wszystkich miejscowościach, przez które wjedzie ten szlak, takie cerkwie obejrzymy. A na końcu oczywiście tą najpiękniejszą i najstarszą w Powroźniku, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na tej trasie jest taki odcinek bardzo trudny, dlatego że jedzie się pod górę w trudnych warunkach, szczególnie po deszczu, jest tam błotnisto, ale można tą całą trasę podzielić na dwie wycieczki, po prostu dojechać do Dubnej i wrócić z powrotem do Muszyny, omijając ten górski odcinek trudny. Druga wycieczka, która z Muszyny do Powroźnika i do Wojkowej, gdzie jest również cerkiewka, i też powrót. Dlatego mówię o tym, że może ta trasa w całości jest przeznaczona przez ten trudny odcinek dla ludzi ambitnych i takich, którzy jakieś sporty ekstremalne uprawiają. Niemniej ten, kto tą trasą pojedzie, na pewno nagrodę będzie miał w postaci pięknych widoków, jak już tam się wdrapie na szczyt wzniesienia, z którego roztaczają się piękne panoramy. Także zapraszamy w rejon Muszyny. Kto pojedzie, nie będzie żałował. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup pralkę Beko Slim 6 kg klasa A+++ za 1049 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Trwa czas na grill w Biedronce. Koniecznie wpadnij do Biedronki po węgiel na grill lub dwie półlitrowe butelki Coca-Coli za darmo. Wydaj minimum 99 zł na dowolne zakupy i przygotuj się na długi weekend grillowania. Już w środę zrób zakupy i odbierz węgiel na grill lub napój Coca-Cola za darmo. Tylko w środę lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i produkty wyłączone z promocji w regulaminie w sklepie. Biedronka. Codziennie okazje, codziennie niskie ceny.